बस नाम हो तेरा, तुझको चाहना है बस काम हो मेरा। पाया है तो बस पाया तुझे, मर जाऊंगा मैं घर खोया तुझे। मरने की बात ना कभी तू करना, छम चका छम चका गाए सपना, प्यार की सरगम से सजा नगमा नगमा। छम चका छम चका बता दूं जन्मों से ऐसा नम, मैंने तुझको अपना साथी लिया है चुम।